tabarakallahu yalla sax mi ngi koy wax inna rabbaka ladhu maghfiratin linnas ala dhulmihim inna allaha ladhu fadlin ala nnas walakinna akthara nnas la ya'lamun yalla neena mal yalla neena and ak togn yi ngeen may togn yep sama yeurma nek sama mbax te yegna ci ma ngi jegalé ko jëlale rek inna rabbaka nang yow muhammad nga xamne sa borom ladhu maghfiratin ku tey ñeegal la ñu ne jëm ci kan mu ne jëm ci ñu togn linnaasi ñen nit ñep waxul lil mu'minina wo waxul lil muslimina linnaasi ala dhulmim and ak togn yu bari nga xamne ñu makoy togn su ko defé kon jox yalla suñu bop modi joxante suñuy jëm joxante suñuy ciofel wolonté doylonté dimbalenté baña wéranté kenn ku nek andar ga ngay natalé sa bop bëgg ku la yek bëgg ku wax sa ñek bëgg ku wax sa yiw bëgg ku wax sa teranga wax ko ci ñepp té li nga xamné nak dafa di ciir bo xamné ci loxo yalla la nek buñ ci xababal ba mu jur ciow ci penc mi nit ku nek yalla mo xam sa daraja ca mom ken xamul daraja ken njottul rafet rek fi nek waye njottu nak jëf daf koy tungom wali kullin darajatun mimma amilu waxul mimma tamannaw yalla dafa ne ken ku nek ba nga joxe julli farate ba pare julli jurom wor weru koor gi def sa azaka jox sa aj amna yenen nawafil xetu ñek ak teranga ak yiw yo xamne kenn ku nek sa kemta layel lang ca def nala sa dara ji di tollu ca man yalla motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bi suratul waqi'a wacce dafa seug rang mo ñi di wacc di indi put iza waqa'atil waqi'a laysa li waqi'atiha kadhiba khafidatun rafi'a yenen tibbi sigi ne bari na nit ko xamne ñu ngi ko gis diko yëkëti ci aljuna ñepp diko yëkëti toñ jëme kaw bis pinch dana tuté ba melni pepp suuf ndax lañ ko doon yëkëté jur nak reey ci xolam ba mu défé né amna sañ bu mu wara sañ ci digënté mak boromam ci jam rek la nak khafidatun koka bis ba ci lañuy xamé né ndéké kañ doon magal mi ngi melni pepp suuf wala mu gën ko tut rafi'a bis ba itam bisu pinch dana yëkëti aw nit ño xamne dañ leen doon joggi randul fi way poussal fi way borom lafa bu fënd borom bolok bu gatt borom bu mu tilim fekk lu mu wax yalla def Serigne Babacar Mansour amadallahu fi umrihi wa fi amari ikhwatihi wa fi amarina jami'an kérok dañuy waxtaan mu ne ma Hajj Malik muy waxtaan ak Serigne Abdou ak mom mu ne yalla mbiram doyna war mu ne gis nga fi mu nek ñi ñew ci waaw ni bari dedet mak mom la ci jumaaj wax na ko itam ci becc ñu toor mu ne nit ñi ni ñuy bari ki nga xamne sootu ko yalla nga jaar ci mom gamu yeb yewon do ko xam man na musal bolok bu gatt nuyu la sañu duko pouss ci sa bunte nek te mo naan damay ziyare serigne bay dama ku ci bëgg mucc nak war ma lal ñep manuko serigne cheikh tidiane masna deg mu ne garat bo xamne beut du ca teggu ku bëgg mucc ñu war ma lal ñep ta garat la bo xamne beut du ca teggu innal wilayata ya ikhwanu beddu ko gis qad qala al qudama yawlima wakhla nangul sabay neena innal wilayata dor gi neena nek wali yu yalla ya ikhwanu beddu ko gis yen samay mbok da ngeen xamne wali bat garatu wali yu beddu ci teggu qad qala al qudama yawlima wakhla nangul ni fi jitu won di ñu bax ñu di len roy ba ci suñu jamono ji man may dund man cheikh abdou aziz deppo nañu ci kaddu gogou kon bok deggal ko te gem ko dawul wilayatu ya ikhwanu kala gurey kala gurey taxul nit buñuy def ba mu rafet taxul nit nek waliyu aw bu mu ñaw bu rafet bo xamne des na ko sol bu bu ñaw bu rafet itam bo xamne dañ koy damina ba mu rafet nga diko sol taxul nga nek waliyu dug du mbolo bari mbolo taxul nga nek waliyu du mbolo mu bari itam du juddu itam diwo mu jur te mel lo royulo di jemulo mel na mom da ngay dess ginaaw ndax yalla won na ko ci nox nox domam nox yonent la mune dom ji kay and ak man mune ko dal la lay gëna dal sama xel mu bëgg plaindre wax yalla jorus ma jall nako de bop bokku la ya dafa ne ko innabni min ahli dafa ne sama dom ji ci sama ñooñ la bok mune ko ndom jurel lu deret gi wedjuma innahu laysa min ahli da dafa ne innabni min ahli bam koy tont waxul ci bu njurel ga dara ahli yetu galo deug la ya ko jur waye lima yon wi mala tek lank na du ci sobu du ci baye du ci ndey du ci baye du ci ndey fofu mom leer na lakin alamatuha taqwa gudarrahul waye neena cheikh al-hajab da neena mandargay wilayatu modi ragal yalla gudarrahul cheikh al-hajab ismaal sabay bu gore banena ان الولايه يون واجي اخيفبل santane yalla yi lumu santane nga jeffe sa kem talay katan tetet manahi fo man tollu tay rafatal lamu tere dawal lepp lula bakkan xir ba nga def ko wala njumte wala manke ndax ñun ci manke lañu yalla bind bul teud rek di nelaw tuup ko terecc ko sa bay neena wonna la yoon wi bu wer goor gi nak neena legi nak wonna la yoon wi nel tekna la ci yoon wi won la fi nga wara jaar yow legi nak fogorul kon bok nak fogorul te xamna nak yoon wi amnay tene amnay meufeur amna dal ño xamne dañuy dog yoon wi ño xamne agresseur lañu te modi shaytané modi bakkan modi bëgg daraaje kula santul ci mbolo nga mer tabarakallah ku tuddul kula faté nga mer lélé nga né diiw dé joxuma loxo fekk joxna loxo dafa am lo lal ci sa xol rek ba japp lool lélé nit nuyu nit man mom di nuyu ñi bayiwuma amna ku baax ku mako mësa wax duma tuddu turam waye sang la won mune mo mawdo gaawa mer baaxul wala mer mu upp baaxul mune mo dafa am ko kilifa go xamné dama ko méré amna kilifa guy ñew ñu dem diko téru ji ci aéroport ñu dem rang yo avion bi ñew kilifa gi ñew nuyu ñepp ba jall neena mëna diiw gis nga de nuyu na ñepp man nuyu mënako mu nuyu la ba wax ak yow sax mënako am nuyu nam mu dama ci la neex bi dootuma dal mo laaj malik neena dom bari na lu xew fokk lu amu lako waral motax bu nit ki def yoni xelam lu ko xelam lu gëtal rek indi mu fat ko upp na def baxul wonna la yoni bu wer yow leegi nak fogarul doot ku baax ku la doy ci gaay yi jox ko sa xol neena nga wutal ku baax ci gaay yi ku la doy ku teggu ci yoon yi nga jox ko sa xol maana wutal serigne bu sel bu baax nga and ak mom jox ko sa nos ban di juuyo ak mom ci num la digel shari'atan sunnatan boole di wey ci digel nga jox ko sa nopp te su waxe ba pare nak bul genn worok waxam yalla ngi koy netali amna ñoo xamne na fekki da nañu dof ci yonent bi yendo waré wala mu waxtaan ñom bañu gennan ma zaqala anifan lan la waxati sax yalla na ñoo ñu makkas seen xol wa shir haja bay simajnen qasidati yadi jëlir ku ngeen jëfé ko bi atanalu min arrahman kull amal tabarakallah babu su ko defé lolou dal moy kaddu yi ndax itam liñu waron wax kat lepp bay gay wax nako jaarale ko ci lamiñu domam bi di oustad saw limu wara yobale ñun ñepp jox nañu yobal bernel na jëm yi bernel na ruh yi limu wax modi nañ top yalla nañ ragal yalla mom goor gi nañ bayyi yalla xel neena itam nañ bëggante nañ soppante nañ dimbalante te yalla tax deug la nañ sonnu ci aduna ngir jariñoko waye buñu sonnu ciono bo xamne da fay tax aduna di suñu sang nit moy sangu aduna waye aduna du sangu nit ndax li nga faggu ba mom ko so wëlbeutiko mu conditionné la ba lo wara def ci lu bax doto ko def tabarakallah musiba dalna la kon bok fexé ba cheikh al-hajab la dan wax ne hubud dunya lil intifa'i biha laysa madmuban wa innama al-madmum huwa hubud dunya lidhatiha cheikh abdul aziz radiyallahu anhu dan waxne beug aduna ngir aduna mo bon waye bëgg aduna ngir jariñ ñu ci jariñ na ci dara nekk ci motax tabarakallah yalla neena ña nga xamne bi diina wacce ño ci jamono ño doon borom alale Abu Bakar Umar Uthman Abdurrahman ibn Auf dimbali yannabi sallallahu alayhi wasallam neena as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna batu kullan ak kulluhum da fay xaw ju wute fo deg kullan kulluhum moy ñom ñep man nga ci deg na ñoyam waye wa kullan kullun amana billahi wa malaikati ci garab ye amana rasulu ma anzil min rabbi bané kullun amana kullun kumu ci kenn kumu ci ñom kenn kumu ci ñom doone ñom ñep waye su doon kullum nga ñu waye kullun amana billahi nga xamne ngamu umar ibn al-khattab wote na ngamu ñun ñi ngamu abou bakkar wote na ngamu sahaba yeb bamu daj yent bi neena ngamu abou bakkar suñ ko pesé won ak ngamu sahaba yeb mu wat len su ko defé nak kon tabarakallah lolou la goor gi wax te modi alquran modi sunna wax na itam ci affaire yaru xalé neena itam nañ len jangal jang mu deppok fi jamono toll walu internet walu science moderne walu technologie nañ ko jang way neena base bi nga xamne mo wara yanu jang momu la yeb modi alquran ak sunna non la goor gi wax mom la saw wax legi mu don lo xamne itam kon xam lu ko da fay nek farat ba taxna wa fawqa kulli dhi ilmin alim yalla neena kenn ku nek lo xam ba defa nek man raw nga ci ñep amna ku la gëna xam te xamuloko teguloko ba motax yalla ne yonent bi na nga yëkëti shi'ara hadhihi al-aya wa qul rabbi zidni ilman rabbi zidni ilman ku nek nang ko takko lo dem ba defa ne peg nga ko amna kenen ku kula jogati da fay guddu ne kon ñu dugg ci ay detail ci al-qur'anul karim muy andu khadir ak sayyiduna musa te musa bobu dem na ba defene rek dal ken rawatuko yalla ne ko nak amna jam bo xamne allamnahu min ladunna ilman amna jam bo xamne nak ñun se borom ñoko jangal wa amal yitte ci dajje ak mom wa mu qissa bi dafa gudd waye dal bañu deme ba dajje dal ki yalla dafa ko ne watul sharia ki yalla ne ko watul haqiqa te sharia ghasbu bokku ci al malul maghsubu yurdu li sahibi qatlu nafsin biduni mujibin koku qisas daf ci war te musa gisna qadir raynir gisna khadir tabarakallah kharaqa safina fekna alalu jambur mu yakko te dafa am luñu tuddé al maqasidul khamsa wala al kulliyatul khamsa hifdhul aqli wan nasabi wan nafsi wal mali wad din al kulliyatul khamsa wattu sa alal wana wattu sa dine ba mu ñom wattu sa bakkanu jambur ken waru ko roy wattu alalam ken waru ko sacc wattu sa ngor bëgg ba bañ ko koj waaw so amé soxna su nekk ci kër gi yamal ci mom bu ko tej ne rap bugulo ngelaw upp ko tayo so genné nu la neex mel baxul ci ku gor ki baxul ci ku jigen nawlonté ba ci walu wow ki ya dem fatalikul bis bañuy khutba dila ko may lélé nga dégg ko né bis bu nek nit dem marché gis ko dakk sa jaba té du tax nga délu ci né fassé nako mané nañ indi benen bi bis bu nek nit jigen dem marché gis gor gu gëna rafet jëkërm dañ ñëw né ko may ma sombat waye mom lu ñu ñëw rek xëpp ko jigen nit jigen wara fego ci ndimbalal yalla ak jamba ak ngor gorlum nonu la gor wara fego tabarakallah gor gi wax na lool ci walu njabot gi ci walu yar gi limay tejj sama kaddu jox pap makhtar modi ñu ngi and ak Cheikh Ibrahima Fall daw andon nañ ci muy nitu yalla bu mag di borom cieur bu mag nek Kolda bëgg Cheikhul Hajj Malik ak sopp ko motax mu ñew daw gamok ñun ñew téwé gamu gi ren itam mu ñew gamok ñun ñew téwé gamu gi tabarakallah gamu gi de gamu la ndax buñu faté na ñaari yoon and nañ ci ay sotu Cheikh Mahamoud Tiam Cheikh radiyallahu ta'ala su ko defé nak kon ñu ngi koy yeggal goor gi mom tam diko nuyu diko ziaré mom Cheikh Ibrahim ak mbolem ñi mu andal ñu ngi nuyu di ziaré suñu rak suñu soppé suñu doomu bay suñu goro Al Hadji Bokar Ndiaye mi ngi ni tok di kenn ci ñun ñi do non kenn ci bab Cheikh Al Hadji Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu mi ngi denc ci tam sama rak soxna Fatsi tabarakallah di nuyu itam suñu mag alhadj maoudou mbaye ku bax la maoudou mbaye buri mi ku bax la masna dend ak mom dawji ak hayla la ci zawi cheikh alhadj malik ño dend seus waye sama ruha ngi capter ruham wallahi alazim ma ngi yek ruha ma ngi dem du sore sore sore allah allah ba reer mu wor mané maoudou mi nekatuj ku bax la ma ngi fatlu ko bobo demagu ñu arabie saoudite jangi ay 1960 ñu jang ci dara ja lele dafa daan wolu ne ma nañ wo sama turon mu ñew añ ak man mu na bes bima waré dem no maoudou su la yalla yobun fi arabie lo jang mané ko dama jang arab dama jang mu ne mu di xam nga lan jangal alquran ak sunna dañ ko soxla ji ëll motax bima démé ba dugg kulliyatush shari'ati wal qanun ba ñew bes wax ko ko dafa réna ma waxon na la ko dé man di hajj malik nangam xam nga rek tabarakallah ngir bégué mbokam bégué rakam hajj malik ñu lay nuyu di nuyu njabot gi di nuyu suñu dom bay sa bacc cissé tabarakallah mi nga xamné bayam kenn la ci man té modi ñaga cissé ak njabotu mbay don alhajj mbay donde hajj mbay donde kenn la won ci ñun ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara tabarakallah lolou dal mo doon kaddu yi di ñaan yalla may ñu yag fi ñew yag fi dajje hajj mansour mbay jërëjëf hajj mansour jërëjëf hajj mansour jërëjëf ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay bëggé ñu ngi lay ziyara bu baaxa baax ni ko mbokk yi waxe rek amul fenn foy dem ludul la nga wara defar nga ko yow poussa nga bo xamne da ngay gar way do yak tabarakallah kon bok and biñu bok and biñu bok and ñew reyna ci ñun ñu ngi la ci sante di la ci gëreem daw and nañ fa paptam ci saxo dafa am ngant mo tax ñewul waye tabarakallah mi ngi ndokel goor gi diko ziyara bu baaxa baaxa baax tabarakallah ju ngi and ak suñu mak alhadj mohammedul mansour diop mo dend ak son pawal hadj mo gay tabarakallah nekkon suñu ambassadeur ci pays yu bari tabarakallah ay poste yu bari yore nako fi ci ministère des finances ci tamou mamadou touré tabarakallah session yu bari ci nations unies tewé nako tabarakallah liggéeyal na rew mi lu bari bari na investissement yo xamné tay ci bir sénégal tambalé dans les années 90 ak légui ci secteur yu bari moko négocier moko dox ci ndigalu état waye lepp ci yalla ci loxom lako yalla sotalé kon bokk mohamdoul mansour diobi tam ño bokk and mi ngi ziaré goor gi bu baaxa baax bacc gadjega ñu koy nuyu mom ku baax la ku yiw la ku yagg sonné jammu rew mi la mom xam na ma xam amna luñ ci massa sekk yagg na amna luñ ci massa sekk ak suñu benn mbokk hal poular di ci waxtaan mom rew mi yagg nako ñof kon bokk tabarakallah ñu ñaan yalla nek suñu ndimbal ñun ñep ci zahir ak ci batin limay denk sama bop nak gannaaw lolu modi kenn ku nek jappal tariixa ba nga japp ak sa fukki loxo waye jammol ak ñep mbokol ak ñep rew mi toll na fo xamne julli ñep war nañu nek ben leegi ndax amna puissance ak force yo xamne jog nañu pour démanteler julli ni démanteler l'islam té lolu nek na lo xamne lu graw la fek jëmuñu bolé suñu kaddu nek ben su ziar jotté ku nek ziaré sa serigne mais amna lo xamné dal war nañ ci tollu ci réew mi ci djéma def fond de solidarité ci waxine wala formule buñ ko mëna jox fond de solidarité bo xamné julit ñi ci seen bop ñokoy bok mouride bi qadir bi tidiane bi ndax li nga xamné courant bu nga xamné mo upp bu bes légui ci aduna bi ñi koy doxal li ñu bëgg su fekké ni yegg nañ ci musiba lay doon pour ñun ñepp waaw taw a'iddu lahum mastata'tum min quwwa du quwa harbiya du atad du asliha quwa imaniya quwa ittihadiya quwwatun fi at-tadamun quwwatun fi at-tahabubi wat-tasanudi wat-tadamuni wat-ta'awuni wal-muwasati 'ala as-sabri waaw yalla neena da ngeen fexé ba dajalé sen force yépp pour mëna def face mëna opposer force yi nga xamné dañ leen bëgg anéantir mané du force matériel walla la ci waye amna yenen force te bo benen force bo upp dole modi beugante sopante wolonté doylonté am lo xamne dañ koy jëmmal taxawal ko waye bu ki ne man su Touba xewul sama yoon ci bu ki ne su Tibawan xewul sama yoon bu ki ne su Nyassen xewul sama yoon Nyassen bi ci wa Touba bi wa Tibawan bi wa Jamlay bi ñom ñep ay julit lañu ci njulit mo am solo su ko defé nak yenn yi ci dess nak tabarakallah dañ ci jégal dañ ci jema déggo nak déggo rafeto dimbalenté muy ci cadreu tariqa yi muy ci cadreu parti politique muy ci walu yépp réew mi dal soxla nako li xew Irak ñepp ngi ci tégg bëtt dem ba fi Sidna Ali nek ak banu ak Abbas ñu nar ko attaque ultimatum biñu def bu yagul nenañu su fekké né muqtada sadr gennul dañu bombarder fofu fo xamné Imam Ali ibn Abi Talib Abu Sibtain Al Hasan wal Hussein lu graw la té bu len faté né julit ni amnañu responsabilité mais 79 la jëne Hajj Mohamed Mansour Diop Hajj Mansour Mbay ci la gor gui mujj aj Makka mais dañu joggé Makka matul 3 jours gay attaqué djel ay otage fele ci Kaaba ga ci ay julit ta ko def ñu leen fa jëlé ay France ñoo jog ay commando ñoo jogé France ñew libéré Kaaba gi 79 lolou ñun ñoko féké kon bok Cheikhul Hajj Malik radiyallahu anhu daana def té gëna suñ naan ba jamono neex mu ne kañ la jamono mo sa neex bañu daan jël ay yonent di leen tak ci garab di leen sié bañu ba seen jëm yi tékkaliko kon bok nañ bayyi xel réew mi nañ bayyi xel kilifay diiné yi nañ bayyi xel njitu réew mi suñu nañ ko jappalé waxuñu ko pour mu tek ci suñu loxo dara damay wax toujours té wax nako dana ko dégg kéro bis président ñëwé ci waawon du waxu dé bokku na ci lama ko wax kilifa yaangi tok mané ko dama dinaay faral du wax nit ñi né len raison yi ñu daan pousser ñuy tok ci tante wala ay conférence nan nañ ñaanal président Diouf mo ñu wara pousser ñu né nañ ñaanal Abdoulaye Wade ndax réew mi lañu am ci réew mi tay ci sa loxo lako yalla tek mané ko itam ka nga xamné dafa joggé kërëm dem Gare Routière muy sept place ki joggé kenn ku nek bokkul ak sa morom fa nga xey waye dal luñu nane auto bolé na len ñu wara dem Dakar joggé Kaolack wala ndar kanaan yalla na auto bi kepp dof la nañ téyé loxo bu dof kenn duko bayé lool nañ ko né ëpp na wax ñaanal ñu yegg jamm kenn ku nek wacc ak jamm tala doxi sa soxla kon bok ñi ci biir auto bi moy opposition bi té itam ba nga xamé né dégg na sax muy wo opposition bi mom Maître Ablaye Wade dama né kat bu ko ci kenn balamé nak kaddu gu melni jitu won na fi té boba rew mi tollu won fuñu wara dajalé kon bok duñu ne gulé mas na fi am té bañu amé tam mom amon na courage wuy ben nga am wuy ji ko wala nga tok té baña def critique tabarakallah lolu ci njang mi la bok ndax rew mi ñoko bok ñun ñepp kenn ku ci nek li goor gi wax kenn ku li serigne diop wax legi kenn ku ci nek la la war soko defé amna lo dul tal kenn ku nek ruqu ba nga nek serigne bi su jubale ci biir talibé bagn len exploiter chef de parti bi wala président coordination bi su fekke ne mom itam jubal na ci lañ ko denk maire bi ki yoré municipalité bi ak gox bu ma nek su jubale lañ ko denk président communauté rurale bi jubal lañ ko denk conseil rural yu jubal jam am way sékké na nak dara doxu ci kenn ku nek di yoxu di tawat dara du bax tabarakallah yalna yalla gëna dëgeural kaddu d'islam ci réew mi gëna dëgeural kaddu kilifa yi ci seen njabot té doli ñu jam doli ñu mucc doli ñu barké doli ñu sutura ma ngi sant ñepp ma ngi gëreem ñepp liko dalé ci tundu bi yépp dal mbolam ñu dënd ñu dëkk ci tundu bambi lor bi jandeer tabarakallah dem ru dañay far lamb Senegal gep ñep ma ngi leen di nuyu ñep ma ngi leen di ziar di dolle ñaanal di tam tabarakallah ma dikke ma ki sall ndax itam ndaw la waye ku yiw la ku yaru la ku tey la ku dal la ku soplu la li soko xole rek xamni ki ku yaru la xamni ki ku equilibré la kon bok ñaanal ko farata la nit critique dafa yomb critique yom na critique rek li baxul yom na ku nek man nako waye wax dal buy defar mo gën wax dal day wax buy defar mo gën su ko defé itam media yi ñu bañ di dramatiser len xew xewu jamono bu mu upp diko ëcc ba mu far jur lo xamne kenn yene wuko won tolérance itam ñu koy ñaan ci li nga xamne ño di autorité temporelle yu am tolérance ak dépassement waaw kilifa day jéggalé di jëlalé waye njabot itam na nek njabot gu tekk gu teunku te takku ñaari nopp la yalla wax ci alquran udhunu khairin ak udhunun wa'iya udhunu khair kilifa gu mat kilifa ko nopp bo xamne nopp garmi lay don ku la indil safan segg ko bo mu woor la ni lim lo xamne sax ga soga set nak nga ci def waye njabot nak moy udhunun wa'iya njabot nak moy am nopp bo xamne lu mu deg takku ko te suko takke fas nako yene jeffe jaarale ko ci kaw yoon jaarale ko ci kaw deug bari baña jaarale ko ci passion la passion bari na lo xamne daf koy daf fay yak lolou dal ci mo don kaddu serigne ñu ngi lay ñaanal di la yobanti nuyo ci president ñu ngi koy ñaanal yalla niñ ko waxe won fi daw ñu ngi koy ñaanal yalla yalla jappale ko yalla doli ko dimbali gis nañu itam tabarakallah dimbal yi muy def ki xew xew diini bu yagul rek lañ doon gam fele daira al-ahmadiyya ci grand mosquée ci Dakar mais cheikh tidiane ci la fa yoni alhaji daoud ndoy ministre d'état alhaji daoud ndoy ak khansou bali ndjay jox len ndimbal ñu yobbu ko ci serigne mbay mansour xam ngeen serigne mbay mu ne len duma ko jël gamu ga tax nañ dem ba ci ni len ba samedi ja ngeen yobbu ko ci tante ba ndax teranga suñ ko do joxe mbolo tax ci teranga dañ ko wara wax dem len ba ci tante ba ëlëk lay dem ci gamu ak mawdo suñ dem ba fofu ngeen joxe té mi ngui koy def nako ci zawi cheikh al hadj malik bu yagul matna legi juro ben wer yu joxe fa ñata million ben waaw non non juma ji lay ko zawi al hadj malik waaw dañu bind debi muy 9 million mu yonne len 11 million yoyu xetu le yoyu ko xetu ñek dañ koy wax waaw dañ koy wax kufru ni'mati lu'mun gor gi dan nako wax dan wax ne fula defal lu bax wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena su loxo gatte bu lamiñ gatt neena su loxo gatte ba man lo fay ñek giñ la defal bu salamiñ gatt ci ñaan bu salamiñ gatt ci wax liñ la defal hada billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amna nak ben sang bu fi tew sherif mi ngi ni ma ngi ñaan ñu jox ko addiye mamam man ma jëk lamb sax ñepp lam la di wa ñepp ñew waaw cheikh waaw ñepp lam la di ci wasifin hamidin haza ab'ana le 6 juin la wala le 4 juin la le 4 juin ñu ngi koy defé ci tête ministre liberté 5 ba tabarakallah comme ko fagn ko dan defere ñu ngi koy yeggal mbokk yep ñu ngi invité mbollem ku fi tew dal ñu ngi lay invité ci gam ngo tabarakallah ci kadaru daaira mutamassikin bi sunnati khairil alamin ñu ngi koy def ci jama ciendu conférence ba suñu rak suñu xarit serigne babakar abdul aziz ñu diko wax ñol fouta serigne mbay abdou mo koy def le 22 mai ci jama ñu ngi koy yegal mbokk yépp kuko tok len wa tabarakallah lolu lañuy yeglé gamu soxna umul khair le 4 juin conférence su jama ciendu bi tabarakallah di le 22 mai kikoy def moy serigne babakar abdul aziz suñu rak suñu xarit tabarakallah délégation yi ñew itam ab sama daaira bop ñew nañu joge Linguère adja fama koumé ak pap mar ak ñañu andal tabarakallah ñom itam ñew nañu wuy ci cheikh alhadj ahmed gay ci wote bi wuy ci ñom pap gay te suñu wuy ci pap gay ñun lañu wuy ci tabarakallah ñu ngi sant itam ñom kabir jerejeuf beg nañu contane nañu yeen ñep ñu ngi leen di beggé yeen ñep ñu ngi leen di ziyara tabarakallah deg nañu wayu rafet yi nga xamné suñu jigen bu baax bi ci mbaxam mo balul lol ci xelama xalatam ba jëflante ko ak magam ku bax la soxna fatou ku yiw la soxna fatou ku tedd la soxna fatou nitu jamm la foko gis bañam tabarakallah ndax yaatom ak yaatalam ak rafetalam ci yalna yalla def leen mak yak sa mag yu bax yi nga dendal tabarakallah ñu ngi beg bu baaxa baaxa baax di len ñaanal yalla yalna yalla doli tawfik yalna yalla doli taysir mohammed bashir ndjay jerejeuf ñi ngi lay nuyu bax di nuyu ñom omar di nuyu alhaji cheikh di nuyu mbokk mbollem wajjolof di nuyu mbay ndjay mawdo abdul aziz jo bayiwuñu ken di joxe ñaan bon لا نام ماتا طريقة فما حرجون ملام فندعو الله مولانا مماتا فوالله طريقة فما حرجون ملام فندعو الله مولانا مماتا طريقة فما حرجون ملام فندعو الله مولانا.